Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклы будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць зноў гучаць у эфіры Свабоды. На хвалях Радыё Свабода «Залаты запас». Прапануем вашай увазе перадачу Сергія Дубаўца «Вострая брама». Запіс 1997 году. «Вострая брама». Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Мы крочым праз вострыя брамы, якія ўтварае пара дарагая, мая залатая пара. Але нас не золата вабіць, што ўрэшце абернецца бруднай іржою і гноем. Вострая брама – адзін з самых чыстых і сапраўдных вобразаў беларускай культуры. Мы абралі гэта імя за назву нашай праграмы дзеля таго, каб у развагах пра культуру не адштурхоўвацца ад фальшу і вывяраць сапраўднасць таго, што створана і творыцца спрадвечным і шматкроць асэнсаваным вобразам – вострою брамай. Няма і не мусіць у беларускай культуры быць чагосьці традыцыйнага або авангардовага, што б уваходзіла з гэтым вобразам у канфлікт. Інакш можна сцвярджаць пэўна, тое не культура, а нешта іншае. Вострая брама – вось золата, якое ніколі не абернецца бруднай іржою і гноем. Іржою і гноем абертаецца сёння таталітарная савецкая культура, якая паўстагоддзя лічылася ў Беларусі культурай нацыянальнай. Ілжывая вартасць уласна савецкіх твораў вытлумачвалася ілжываю ідэалогіяй, хоць самі гэтыя творы не рабілі нам гонару ў свеце. Падступны амаралізм партыйнай палітыкі выяўляўся ў тым, што сацыялістычная хлусня падавалася менавіта як беларушчына, і менавіта як да беларушчыны да яе выхоўвалася любоў. Ніякім іншым спосабам убіць гэта ўсё ў галовы людзей было немагчыма. І таму быў абраны самы каварны метад. Пры гэтым добрыя дзве трэці твораў беларускай культуры давялося замоўчаць. Але сёння, што сёння рабіць з усёй гэтай неабдымнай спадчынай сацыялізму? Абраны намі зыходны пункт, вобраз вострая брамы, падказвае, што тая спадчына не належыць культуры. Не, мы не станем адмаўляць яе і хаваць яе так, як яна сама ў свой час адмовіла і схавала сапраўдную беларушчыну. Але мы мусім аднесці яе да адпаведнага ёй раздзелу іншае дысцыпліны гісторыі таталітарызму ў Беларусі. Гутарка пра гэта напрыканцы сённяшняга выпуску «Вострыя брамы», а перад тым прагучаць нашыя традыцыйныя ўжо рубрыкі «Прыватныя рэчы», «Опус цытатум» і «Краявіт». Прыватныя рэчы. Фрагменты пачутага, убачанага, перажытага. Сучасны беларускі культурнік толькі падступаецца да сусветнай кампутарнай сеткі інтэрнэту. Ён можа яшчэ і не здагадваецца, колькі адкрыццяў суліць яму інтэрнэт. прынамсі нейкае ўяўленне даюць пра гэта прыватныя рэчы з дзённіка Сергія Шупы. Толькі што я прачытаў гімназіяльны падручнік «Чэшская літаратура ад 45-го году да нашых дзён». Я ўжо і не кажу пра тое, што хочацца натхніць некага напісаць штосьці падобнае пра беларускую літаратуру. Настолькі ў адной кнізе сканцэнтравана пададзеная гісторыя літаратуры, культуры, інтэлектуальнага жыцця. Найбольш уразіла вось што. Падчас перыяду гэтак званай нармалізацыі або сталінізму з чалавечым тварам ад 69 да 89 году, калі літаратурнае жыццё адбывалася ў трох асобных сусветах, афіцыйным у самвыдавецтве і на эміграцыі, практычна ўся сапраўдная літаратура, усё вартае гэтага назову, усё, што складае культурныя дасягненні чэшскага народу за гэты час, цалкам адышло ў тыя два апошнія сусветы, у самвыдавецтва і на эміграцыю, адкуль апошнімі гадамі шчодра вяртаецца. Нідзе ў свеце, відаць, вяртання гэтае не было гэткае масавае, як у чэхаў. Тым часам ад афіцыйнай літаратуры тых гадоў не засталося абсалютна нічога. Ніводнага твору, ніводнага радка. Даследнік фіна-вугорскіх моваў Хельсінскага універсітэту Таппані Антэро Сальмінен, аўтар еўрапейскага раздзелу ў чырвонай кнізе «Моваў пад пагрозай знікнення», выдадзенай ЮНЕСКА. Вось якая ў гэтым раздзеле статыстыка. 13 моваў зніклі, сюды няўлучаныя старажытныя класычныя, 9 моваў сёння на мяжы знікнення, это значыць дзясяткі носьбітаў і ўсе яны старыя людзі, 26 пад сур'ёзнай пагрозай, большая колькасць носьбітаў, аднак сярод іх практычна няма дзяцей, 38 моваў проста пад пагрозай, ёсць носьбіты сярод дзяцей, аднак іхная колькасць змяншаецца, і 5 пад патэнцыяльнай пагрозай. На мове гаворыць шмат дзяцей, аднак яна не мае афіцыйнага або прэстыжнага статусу. Нічога не пагражае сёння 45 мовам Еўропы, это значыць менш чым палове ад усіх. 5 моваў пад патэнцыяльнай пагрозай я мушу пералічыць асобна. Гэта нізінная шатландская, ніжнесаксонская або ўласна ніжненямецкая, галісійская, франка-правансальская і беларуская. Прыватная інтэрнэтная старонка аднаго амерыканца шведскага паходжання. Яму 37 гадоў, нарадзіўся ў Дэтройце, жыве ў далёкім заходнім штаце Вашынгтон, працуе інжынерам кампутарных тэхналогіяў. Кола захапленняў: арыентаванне, астраномія, роверы, геаграфія, кампутары, макінтош. Падтрымвае кантакты з гістарычнай бацькаўшчынай, бярэ ўдзел у культурным жыцці шведскай дыяспары, мае жонку і траіх сыноў. А завецца ён Францішак Скарына, або просто Френк. І яшчэ адзін інтэрнэтны сюжэт. Калі завітаеш на старонку «Менск у карцінках», уражвае яе закансерваваная савецка-расейскасць, падбор сюжэтаў, каментары, агульны настрой. Тым часам аўтар яе даволі малады хлопец Майкл з Чыкаго, колішні мянчук Міша, які вельмі любіць свой родны горад і вельмі цікавіцца мовай сваіх продкаў гэбрайскай. «Чаму Менск на тваёй старонцы гэткі расейскі?» – пішу я яму. «Таму што, калі я там жыў», – адказвае ён, – «ён быў расейскі, і я гэтым вельмі ганаруся». Якая ўжо тая менская расейскасць, што ёю можна ганарыцца? Я не стаў спрачацца і напісаў, што Эліэзер бен Ягуда, чалавек, які 100 гадоў таму адрадзіў гэбрайскую мову, нарадзіўся ў Беларусі, зусім побач з месцам, дзе нарадзіўся наш вялікі чалавек Вацлаў Ластоўскі, і што я гэтым вельмі ганаруся, не менш чым ён, Міша, расейскасцю ў Менску. Болей Міша не адгукаецца. Сергей Шупа распавядаў пра свае жывыя і кампутарныя ўражанні. Опус цытатум. Што вы чытаеце? Ці спадабалася? Чаму? Як змяняецца вашае кола чытання? вытрыманае ў вострай браме апытанне людзей, што непасрэдна датычныя да беларушчыны, не мае на мэце якіх-небудзь статыстычных падсумаванняў. Гэта не рэйтынг, гэта хутчэй адбіткі пачуццяў, жаданняў, мараў. Як цяжка прабіваецца заўтрашні дзень, які непасільны гнёт ізаляцыі краіны і яе культуры, якія кволыя першыя пробліскі святла. Пытанне, з якім мы звярнуліся да нашых сябраў і калегаў, гучала так: чые новыя кнігі вы набудзеце ў кнігарні толькі дзеля імя аўтара? Сёння нам адказвалі знакаміты літоўскі беларусіст Валдас Банайціс, заснавальніца менскага рыцарскага клубу «Арына Вячорка» і намеснік рэдактара газеты «Свабода» Сева Рагойша. Вы натрапілі на чалавека, які займаўся кніжным распаўсюджваннем беларускай кнігі на Літве. Ну а цяпер да 5 гадоў, як я адышоў ад гэтага, і не маю такіх кантактаў, не ведаю. Але я хачу Дубоўку, напрыклад, ягоныя пераклады таксама. Хачу Алексея Дударава п'есу атрымаць вечар разам з касетай, бо з голасам Шыпілым. Хачу вершы Арсеньевы. Ну што яшчэ я бы хацеў? Ну, Гаўрука. Больш перекладаў я хацеў бы, якую анталогію сусветнай паэзіі, якую ён калісьці рабіў яшчэ ў тыя часы другога адраджэння. Ну і што я яшчэ магу сказаць? Шмат чаго хачу, а не затрымаць. Самыя мае любімыя аўтары — гэта тыя пісьменнікі, якія пішуць на гістарычныя тэмы. Так атрымалася, што маё пакаленне вырасла на Владзіміры Караткевічы, якога мы вельмі любілі за рамантызм, за любоў да гісторыі, за ягонае стварэнне нашай беларускай міфалогіі гістарычнай, образаў герояў. Вот зараз, не задумваючыся і падышоўшы да крамы, я бы купіла перш за ўсё чаропку Вітаўта, за ягонае два тамы і гераічную працу пісьменніка стварэння новых образаў. Я бы купіла Владзіміра Арлова новыя творы па гісторыі. Ось я яшчэ бы я купіла, калі б існавала праўда нашай літаратуры, чаго няма, гэта такія папулярныя веды па гісторыі ці апавяданні па гісторыі пра нашых вялікіх дзеячоў, пра тыя старонкі спрэчныя ў гісторыі. Напрыклад, такіх аўтараў, ад якіх чакалася б гэта, як Геннадзь Цыганович, можа быць, пра вайсковае мінулае, Юрас Бохан. Як Геннадзь Цыганович і Юрас Бохан гісторыкі, я ведаю гэтых людзей, ведаю, што яны маглі бы напісаць свае падручнікі па гісторыі, папулярныя, якія б чыталіся і беларускімі школьнікамі, і студэнтамі, і проста людзьмі, якія любяць сваю гісторыю, гісторыю нашай Беларусі. Я ўвогуле купляю кнігі не таму, што я пра іх ведаю, а таму, што я нешта ведаю пра іхніх аўтараў. Гэта, так бы мовіць, мой прынцып адбору таго, што я набываю ў кнігарні. І в беларускай літаратуры ёсць аўтары, чые кнігі я куплю менавіта дзеля імені, менавіта праз імя. Ёсць пісьменнікі, якія мне дарагія. Не значыць, што я іх люблю, это проста дарагія мне пісьменнікі, і іхнія кніжкі я куплю заўсёды. Сярод іх Максім Танк, Васіль Быкаў, Раіса Баравікова. Можа быць, каму-небудзь падасца гэты падбор аўтараў вельмі тэндэнцыйным і спрэчным, але менавіта гэтыя трое пісьменнікі, ад чытання чыіх твораў я заўсёды чакаю радасці і заўсёды яе знаходжу. Гэта, так бы мовіць, прынцып. Я куплю тую кніжку, ад якой я чакаю радасці. На пытанне, чые новыя кнігі вы набудзеце ў кнігарні толькі дзеля імя аўтара, нам адказвалі Валдас Банайціс, Арына Вячорка і Сева Рагойша. Краявід. Узімку і ўлетку, удзень і ўначы, з вакна і на вуліцы, у вёсцы і ў горадзе нас атачае краявід. Справа і злева, з вострыя брамы і з вышыні птушынага палёту. Калі сядзіш на 22-м паверсе ў кавярні самага высокага ў Менску гатэлю «Беларусь», многія будынкі можна разгледзець найлепей, чым з зямлі. Больш за тое, з вышыні птушынага палёту можна ўбачыць таксама і тое, што робіцца пад зямлёю. Мастацтвазнаўца Сергей Харыўскі ўжо амаль пераканаў нас у гэтым праз свае ранейшыя занатоўкі. Сённяшні ягоны расповед працяг цыклю называецца «Горад на касцях». Ось проста ўнізе, за залатымі крыжамі царква Марыі Магдалены, колішні архіў кінафотадакументаў. Гісторыя самой царквы святой Марыі Магдалены незвычайная. Першапачаткова гэта быў будынак лютаранскай кірхі, набыты праваслаўнымі ў 1847 годзе. У 30-е гады за бальшавікамі гэта была адзіная дзейная бажніца ў Менску, дзе перахоўвалася шмат царкоўнага ўбрання і рыштунку з розных менскіх цэркваў. У 1990-м яе вярнулі вернікам, дзякуючы намаганням дэпутата Верховнага Савету БССР Зянона Пазняка. Не паспелі менчукі пацешыцца з выгляду гэтай царквы на высокім пагорку, як перад ёй пабудавалі сілікатныя цэглы, цэх хлебзавода. Зрэшты, гэта ўсё ж звычайная менская гісторыя. У свой час трэба было прыкласці немало намаганняў, каб уявіць сабе, што гэты шэренькі будынак з грувасткімі портыкамі 50-х гадоў насамрэч царква. Пра гэта нагадвалі толькі зграбная брама з лазурнай цыбулінкай інверсі, вялікія стражоўскія могілкі з безлічу старасвецкіх крыжоў з яцямі. У 1984 годзе зрылі і могілкі. Над магілі пусцілі на шчабёнку альбо на броку тратуару. Пракладку цераз могілкі шашы запраектаваў архітэктар Шыдлоўскі, які бадай толькі гэтым праектам у Менску і вызначыўся. Ніколі не забуду ягоны натхнёныя вочы, імпэтныя доказы таго, што наогул ўсё трэба зрыць. Як ніколі не забуду груду костак, якія трамбавалі в адхоны трасы і пад асфальт дарой. Десяткі юных скарбашукальнікаў трабушылі тады разварочаныя магілы, забралі крыжыкі, абразкі, манеткі. Сёння ўжо маладзейшы, натхнёны церабушыць ямы ў курапатах. Наогул мае ўспаміны часта звязаны з чалавечымі косткамі на менскіх будоўлях. Да прыкладу, падчас добраўпарадкавання дварах на Рэспубліканскай вуліцы, сёння Раманаўская слабада, рабочыя расцерушылі старадаўнія жыдоўскія могілкі і расставілі чарапы на плоце вакол будоўлі. Смех зрабілі. Пасля гэтага некаторыя мае аднакласнікі гулялі чарапамі ў футбол. Калі я вучыўся ў школе, у многіх менскіх кватэрах можна было пабачыць людскія чарапы, прыладжаныя пад начнікі, скарбонкі альбо проста пад попельніц. Як памятаю, шкілеты не пужалі менскіх дзяцей. Часам магла быць грэблівасць, але чыста санітарнага парадку. Памятаю яшчэ адзін матыўчык. А, дык гэта з жыдоўскіх могілак. Тады дзіцём я часта бачыў кожным катлаванні альбо траншэі чалавечыя косткі. Вакол кляштараў заўсёды былі вялікія цвінтары. Над магілі не ацалілі, але ледзь не пад кожнай сцяной засталіся чалавечыя парэшткі. Рабочых гэта звычайна забаўляла. Рыб, да прыкладу, траншэю пад кабель трапляюць акурат нашых пахаванняў. Засунуць недапалак у зубы чэрапу і пакладуць паверх кабеля. Праз некалькі гадоў кабель правяраюць, а па ім чарапы ляжаць з недапалкамі. Пацеха. З вакна 22-го паверху старых менскіх могілак ўжо не відаць. Адны ўжо захінутыя новабудоўлямі, другія зрыты. Вунь відаць шпіль касцёла Святого Роха. Каталіцкі цвінтар вакол яго зруйнавалі, калі будавалі палац мастацтва. А проста ўніз, за Сіслачы, быў татарскі мізар. Часцяком у ваяроў з нябожчыкамі прычыналася не сумленне, а гаспадарлю. Калі руйнавалі жыдоўскія могілкі, то прастакутныя чорныя камяні магіллю надаваліся для абліцоўкі адміністратыўных будынкаў. Такімі камянямі абліцаваныя парталы былое вышэйшыя партыйныя школы, думы афіцэраў ды іншых сур'ёзных устаноў. За домам мастацтваў пад старой бярозай да сёння ляжыць груда будматэрыялу з мудрагелістымі жыдоўскімі надпісамі. Летась, калі рамантавалі вуліцу Карла Маркса, рабочыя папраўлялі каменную броку. Калі яны адвалівалі камень, то на ім добра было відаць літары эпітафію. Напэўна, гэта помнікі са старажылкі. З таго часу я імкнуся не наступаць на гранітныя броўкі менскіх тратуараў. Сяджу на 22-м паверсе, слухаю надрыўны спеў расійскай эстраднай зоркі, а ў ушах скрыгочуць гусеніцы бульдозераў, трашчаць чарапы. Не магу адвесці вачэй ад гукай шашы, тутака проста ўніз, пад гатэлем Беларусь. гэта быў Сергей Харыўскі са сваім чарговым расповедам пра панявечаны менскі краявід. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Часам вельмі карысна параўноўваць клопаты грамадскія думкі ў Вільні і ў Менску. Сёння, напрыклад, калі ў Менску наезджыя архітэктары працягваюць прафанацыю гарадскога краявіду, у Вільні адбываюцца спрэчкі вакол ідэі музею таталітарнай скульптуры. Для нас гэтая спрэчка адпаведная нагода вярнуцца ў пачатак сённяшняй перадачы да гутаркі пра месца савецкай спадчыны ў беларускай культуры. У віленскіх газетах адныя прапануюць паставіць усіх Ленінаў і Сталінаў у двары былога КГБ, у будынку якога размясціўся суд. Іншыя супраць. Іх галоўны аргумент такі: як людзі будуць даваць у судзе паказанні, бачачы ў вакне Леніна. У гэткай палеміцы найвастрэй выявілася якраз тое, што сацрэалістычныя шэдэўры паводле ўздзеяння на чалавека – гэта не культура, і з іх не можа вырасці новы нармальны культурны кантэкст. У такім святле размовы пра высокую эстэтычную вартасць манізераўскага Леніна на плошчы Незалежнасці ў Менску гучаць недарэчна. Зразумела, фармалістычныя знаходкі могуць сустракацца і ў прадметах сатанінскага культу, чым па сутнасці і была беларуская савецкая культура. Як можна даваць паказанні ў судзе, бачачы ў вакне каменнага Леніна, уражана пытаюцца ў Вільні. Суд судом, але як можна жыць штодня, сустракаючы каменных і бронзавых Ленінаў проста на вуліцы і на пляцы? Як не зблытаць эпохаў? Як выйсці з гэтага, паводле Васіля Быкова, ружовага туману? «Ружовы туман» – гэта каратенькае быкаўскае апавяданне з ягонае яшчэ не выдадзенае кнігі прозы. Савецкія партызаны падрабілі нямецкія прадуктовыя карткі і з тымі фальшывымі карткамі адправілі глуханямога селяніна ў краму. Маўляў, нам набярэш і сабе таксама. Той селянін, нічога не падазруючы, шчаслівы прынес з крамы прадуктаў. Фальшыўка спрацавала. І да глыбокай старасці глуханямы захаваў бязмежную ўдзячнасць тым партызанам, так і не ведаючы, што хадзіў з падробкай, што на ім цынічна выпрабоўвалі тыя карткі. Гэты стан Быкаў і назваў ружовым туманам маны. Мне ж бачыцца за гэтай метафарай увесь беларускі савецкі і постсавецкі культурны ды і сацыяльна-палітычны кантэкст – ружовы туман. Рана ці позна грамадства мусіць выйсці з гэтага туману і развітацца з ім назаўсёды. Магчыма, Быкаў стаў тым пісьменнікам, які першы выйшаў з ружовага туману. Фігуральна кажучы, з коласам беларуская літаратура увайшла ў гэтую хмару, надоўга згубілася ў ёй, а з Быкавым выйшла. Яшчэ не ўся, надта цяжка ёй гэта даецца. У савецкай Беларусі былі свае спосабы пераацэнкі каштоўнасцяў. Вымаліся, напрыклад, усе вершы Купалы, прысвечаныя Сталіну. Але тут ніхто не казаў пра збядненне Купалы. І каго гэта сёння хвалюе, акрамя 5 спецнавукоўцаў? Паводле гэткай логікі, цяпер мы мусім выняць Леніна з ягонымі паплечнікамі, кампартыю з яе роляю, прычым выняць як з тэксту, так і з кантэксту. Але такая зачыстка – гэта таксама метад таталітарнага рэжыму. У нашым жа выпадку даводзіцца сцвярджаць, што беларуская савецкая літаратура – гэта не раздзел беларускай літаратуры, а раздзел іншай дысцыпліны – гісторыі таталітарызму ў Беларусі. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Сёння ў перадачы бралі ўдзел Сергей Харэўскі, Сева Рагойша, Арына Вячорка, Валдас Банайціс і Сергей Шупа. Вёў перадачу яе аўтар, галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец. гучала музыка Каміля Сен-Санса і Йоганнеса Брамса. Нагадаю, што «Вострая брама» на хвалях свабоды кожную нядзелю з паўторам у сераду. На хвалях «Радыё Свабода» «Залаты запас». На чарзе перадача Сергея Абламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1997 году. Беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка. Ніхто не аспрэчыць тэзу, што архітэктура з'ява ідэалагічная. Яна заўсёды знаходзілася пад уплывам пануючай на той час ідэалогіі. Але будучы сама адной з найважнейшых мастацкіх з'яваў грамадскага жыцця, яна аказвае адваротны ўплыў і на грамадства, і на асобнага чалавека. Іншымі словамі, горад сваім абліччам уплывае на свайго жыхара і ў пэўнай ступені фармуе ягонае светаадчуванне. І вось цікава, што ў гэтым сэнсе адбываецца і з сучаснай беларускай сталіцай – Менскам. Што зрабілі з ім і як і чым ён адказвае нам за гэта? Часам мне здаецца, што сучасны стан Менску – гэта маленькая мадэль цэлай Беларусі. У ім, як і ва ўсёй краіне, не проста знайсці нешта сваё, адметнае, але яно ёсць. Ёсць рэшткі старога гораду, схаваныя за папезнымі гмахамі сталінскага ампіру, перабудаваныя і перафарбаваныя да непазнавальнасці. Ёсць нават закапаныя ў зямлю рэшткі старога замку 11-го стагоддзя і мураваны Менскі храм таго ж стагоддзя. Да нядаўняга часу ў зямлі існаваў будынак трыбуналу Вялікага княства Літоўскага 16-го стагоддзя. Недзе ў трубе, таксама пад зямлёй, яшчэ цячэ рэчка нашай даўніны – Няміга. Усё гэта ёсць, але яно схаванае, і яго гэтак жа мала, як і ўласна беларускага ў цэлай Беларусі. Сам жа горад досыць пасрэдны і адпавядае колеру пасрэднасці – шэраму. І гэтая шэрасць пад канец савецкай эпохі была ўжо такой моцнай, што нават рэстаўрацыя, якую распачалі яшчэ за савецкім часам, аказалася таксама пасрэднай, шэрай, хоць і фарбавалі рэстаўратары свае аб'екты ў стракатыя колеры. За плячыма ў Менску амаль тысячагадовы шлях, і ў архітэктурных адносінах, не будучы сталічным горадам, ён быў усё ж далёка не апошнім местам Вялікага княства Літоўскага. Да размовы аб гісторыі менскай архітэктуры я запрасіў чалавека, які быў адным з тых, хто ініцыянаваў спробы ўратаваць і адрадзіць рэшткі старога гораду, гісторыка архітэктуры Уладзіміра Дзянісава. Некалі ягоная кніжка «Плошча свабоды ў Менску» разам з кнігай Зянона Пазняка «Рэха даўняга часу» была настольнай кнігай талакоўцаў, якія першымі паўсталі на абарону верхняга гораду. Сёння ён у апазіцыі да тае рэстаўрацыі, якую праводзіць камерцыйная структура пад назвай «Стары Менск». Владзімір, лёс Менску, які ён? Якія этапы гэтага лёсу можна вылучыць? Ну, вы ведаеце, Менск, як уся наша дзяржава, як наш народ, мае, канешне, трагічны лёс. Нават першая згадка пра наш горад, пра сталіцу нашай дзяржавы, у старажытных летапісах, гэта пра тое, як горад быў вынішчаны ў 1067 годзе. І пазнейшыя летапісныя згадкі на працяжэнні некалькіх стагоддзяў таксама сведчаць аб вынішчэнні менавіта горада, забойстве яго жыхароў, разбурэнні будынкаў, менскага замчышча. Ну і, канешне, горад мае, канешне, свае ўзлёты і свае заняпады. Па-рознаму складывалася яго гісторыя ў розныя гады. Ну, на мой погляд, калі браць старыя часы, што самы вялікі ўзлёт горад перажыў менавіта ў другой палове 16-го, першай палове 17-го стагоддзя. Менавіта гэта звязана з тым, што тады Менск ператварыўся ў вялікім княстве літоўскім, фактычна ў трэці па значэнню горад, пасля Вільні і Наваградка. Менск стаў цэнтрам самага буйнага ваяводства на тэрыторыі вялікага княства літоўскага. І ведаеце, што менавіта тады адбыўся фактычна самы сапраўдны урбаністычны выбух з горадам. Тэрыторыя яго павялічылася прыкладна такімі ж самымі тэмпамі, як павялічылася тэрыторыя ўжо Менска пасля Другой сусветнай вайны. У 1547 годзе у горадзе адбыўся самы вялікі пажар, і фактычна горад быў цалкам знішчаны. І вось менавіта пасля гэтага пажара ў Менск прыехалі вялікакнязскія рэвізоры, і вось горад пачаў разбудоўвацца ўжо па спецыяльна распрацаванаму плану па прынцыпах градабудаўніцтва рэнесанса. І вось, ён ўжо чыста феадальнага горада ўтварыўся ў горад ўжо менавіта магдэбургскі, вольны горад. І фактычна фарміраванне гэтага горада скончылася дзесьці у пачатку 17-го стагоддзя, калі вакол горада былі зроблены новыя ўмацаванні, пастаўлены брамы, насыпаны валы з бастыёнамі, пракапаны вялікі роў, і горад фактычна атрымаў сваё новае аблічча. Другі, канешне, вялікі этап – это ўжо быў канец 18-го, пачатку 19-го стагоддзя. І тады ў Менску адбылася вельмі такая цікавая з'ява, калі ў канцы 18-го стагоддзя Менск вайшоў у састаў Расійскай імперыі, і это совпало са з'яўленнем новага стыля ў архітэктуры. Не толькі Расійская імперія, нават і Европы, это стыль класіцызм. У гэты час у Менску менавіта будуецца вельмі шмат мураваных дамоў, мураваных аб'ектаў. Але тады, як мы ўжо гаварылі, што архітэктар распрацоўваў толькі план і фасад свайго будынка, які зацверджваўся вось у розных гарадскіх ці губернскіх установах, а майстар рабіў гэты будынак і будаваў яго ў тых старых традыцыях, як это вялося ў 16-17-18 стагоддзі. Менску прынамсі 930 год. На вашу думку, у архітэктурных адносінах ён сталічны горад? Мне здаецца, што ён досыць правінцыйны, хаця з другога боку, калі ўявіць сабе усе ягоныя старыя часткі разам, ніжнія і верхні рынкі, Нямігу, прадмесці, дык не такі ўжо і малы па плошчы стары горад атрымліваецца. Ну так, так. Канешне, Менск не быў сталічным горадам у сярэднявечныя часы, у 19-м, пачатку 20-го стагоддзя. Ён фактычна стаў сталічным горадам ўжо пасля Другой сусветнай вайны. Але стары цэнтр, які захаваўся, ну, канешне, гэта цэнтр не сталічны, але ён мае вельмі адметныя свае рысы, які вылучае яго сярод другіх іншых гарадоў і таго ж вялікага княства літоўскага і больш старажытных. Напрыклад, у свой час тэрыторыя Менскага замчышча была адным з самых вялікіх, які перавышаў па плошчы многія другія гарады. І ўмацаванні ў яго былі настолькі магутныя, як сведчаць археалагічныя даследаванні, што таксама прыкладаў не толькі на тэрыторыі старажытнай Беларусі, а на тэрыторыі нават былой Кіеўскай Русі у 11-12 стагоддзі не было такіх магутных драўляна-земляных умацаванняў. Па-другое, калі ўжо ў Менску было вельмі моцна распаўсюджана дойлідства мураванае, это другая палова 16-го, пачатак 17-го стагоддзя, у Менску ўзнікаюць нават унікальныя помнікі архітэктуры, аналогі іх няма. Дастаткова, вось, напрыклад, прывесці комплекс Святадухаўскага базыльянскага манастыра на высокім рынку. І многія даследчыкі лічаць, што царква, якая пабудавана была пры гэтым манастары, з'яўляецца нават укладам Беларусі ў агульнаеўрапейскае дойлідства рэнесансу. Ну, так. А еўрапейскі горад Менск, што сведчыць аб тым, што ён еўрапейскі горад? Ведаеце, што зараз, канешне, горад цяжка назваць еўрапейскім. У 16-м стагоддзі планіровачная структура Менска складалася па ўзору еўрапейскага рэнесанснага горада, і за аснову быў узят, канешне, план ідэальнага горада, альбо ўяўленне аб ідэальным горадзе тых часоў. Па-першае. Па-другое, канешне, сама архітэктура рэнесанса і барока, якая захавалася ў Менску. Выдатныя помнікі барока, такія, як комплекс калегіума езуітаў, Дарэчы, гэты калегіум праектавалі італьянскія архітэктары, якія кіравалі будаўніцтвам ордэна на тэрыторыі ўсёй Еўропы. Па-другое, выдатныя помнікі архітэктуры барока. Это захававшиеся зараз кляштары бернардинцев и бернардинок. И сама структура города, конечно. Подел кварталов на земельные пляцы так само отповедая структуры соправного европейского города, как, например, у Польши альбо в Германии у 16-17 стагодзе. Городская простора, ее архитектурное обличье, ейная померовая композиция у рэшце неяк уплываюць на псіхалогію гараджанаў, і калі так, дык які ўплыў на сваіх жыхароў аказваў стары Менск? Канешне, канешне. Справа тым, што мы ведаем сведчанні менскіх жыхароў, асноўныя па дакументах ўжо канца 18-го, пачатку 19-го стагоддзя. Другія з дакументы не захаваліся, але вось менавіта такі горад меў такі камерны характар. Ён адрозніваўся ад сталічных городов, например, от той же Вильни, Варшавы. В основном город был дравляный. Это так само отбивалось на характере и побуты его горожан. Литерально за несколько десятков хвилин можно пройти было с одного конца города у другой. Например, вот город начинался с усходу. Там, где зараз находится так званая круглая площадь, альбо площадь Перемоги, и заканчивался у районе сучасной площади Незалежности. Владимир, вы, як гісторык Менску, які добра сабе ўяўляе ўвесь шлях, які наш горад прайшоў, вы можаце так вось акінуць вокам і не, канешна ж, ужо маеце нейкі аналітычны падыход да менскай гісторыі. Нескарыстаныя Менскам магчымасці, якія яны? Нескарыстаныя Менскам магчымасці. Нескарыстаныя магчымасці, канешне, былі ў горада, як заўсёды. Ну, зараз тяжко прогнозовать, например, что отбылося калиб. Ну, але шмат, конечно, могло бы пойти иншим шляхом. Ну, по-перше, калиб не было бы жудасной войны середины 17-го стагоддзя. Менск не был бы так моцно знищенный у 1656-м годе. Калі московские войски захопили Менск, город был литерально так разбураны, такие отбылись разбурения, как, например, у Другую Сусветную войну. И спотребовалось больше за 100 год, как отродить город и как отродить его той экономичный потенциал, який он имел до початку этой войны. По-другое, конечно, бы архитектура города была бы совсем иншим, коли б город не трапил в склад Российской империи у конца 18-го стагоддзя. Достатково сказать, что у першую палову 19-го стагоддзя была разбурана большасць комплексаў каталіцкіх кляштараў, якія знаходзіліся на тэрыторыі Мінска. Былі знішчаны яго асноўныя дамінанты, асноўныя вертыкалі. Вось, і, канешне, зусім па-іншаму выглядаў бы наш горад, калі б не другая сусветная вайна. Падчас гэтай вайны былі вельмі страшныя разбурэнні горада. А па-другое, канешне, калі б пасля другой сусветной войны на территории Менска, ну, нават наши улады у той советский час проводили, например, такую политику у глине истории, архитектуры и будовництва, как проводили, например, те же самые коммунистичные улады былых прибалтийских республик. И города так само вельми моцно потерпели подчас войны, але яны не знищали старые центры городов и не будовали новый социалистичный город, как это отбылось у Менску. Потому что, на великий жаль, после войны у Менску не было помников вартых захования, я говорил, не только партийные керовники, але и те архитекторы, из яких залежал лёс нашей архитектурной спадщины и будущее вонковое обличье нашего города. Шановныя слухачы, Сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер ізноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклы будут выставляться на сайте Свободы уже зараз. Адрес свобода.орг. Золотый запас. Вольный университет Свободы. Будет обновляться и пополняться что тыдня. И раз на тыдень у неделю выбранные передачи будут снова гучать у эфиры Свободы. Беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі, вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках, старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка. У сённяшняй перадачы вы пачуеце працяг гутаркі Сергея Абламейкі з Уладзімірам Дзянісавым. Перш чым ізноў даць слова Уладзіміру Дзянісаву, нагадаю, што ў першай частцы нашай гутаркі ён назваў тры ключавыя моманты ў гісторыі Менску і ягонай архітэктуры, калі гэтая гісторыя магла пайсці інакш. Гэта палова 17-га стагоддзя, калі горад быў дашчэнту разбураны маскоўскімі войскамі, далучэнне Беларусі да Расіі, у выпадку адсутнасці якога Менск, паводле Уладзіміра Дзянісава, быў бы зусім іншым горадам, і ўрэшце другая сусветная вайна, пасля якой беларускія архітэктары і ўлады пастанавілі знесці стары горад і пабудаваць новы сталічны і сацыялістычны. Што яны паспяхова і ажыццявілі? Уладзімір Дзянісаў працягвае. Уладзімір, дык хто ўсё ж больш разбурыў Менск? Немцы ці савецкая армія падчас другой сусветнай вайны? Вы ведаеце, нават зараз цяжка сказаць, хто больш разбурыў Менск. Па-першае, горад вельмі моцна пацярпеў у першыя дні вайны ад страшных нямецкіх бамбардыровак. Ну, канешне, немцы бамбілі ў асноўным ваенныя аб'екты, якія ўяўлялі ваеннае значэнне. Это менскі аэрадром, некалькі прадпрыемстваў, потым бомбили штаб белорусской округи, штаб тыла, який зараз находится на улице Фрунзе. Але после этого у городе распачался великий пожар, який великую частку города знищил. Ну, як знищил? Засталіся цагляные коробки тих домов, а, конечно, город вельми моцно потерпел. Потом до этого додалися, конечно, советские бомбардировки, який уже проводились уже перед вызволением Минска. И, конечно, город бомбили и обстреливали подчас его вызволения уже у 44-м годе. Ну, а самое головное, самое страшное сбылось уже после Другой Сусветной войны. Коли было принято решение не обновлять город, а его разбурить и на его месте побудовать новый социалистичный столичный, как тогда говорили, город. Раней я чуў ад вас такую інфармацыю, што нібыта ў аснову гэтага плану былі пакладзеныя некаторыя ідэі нямецкай адміністрацыі часоў 42-го году. Ці гэта правда? Так, так, так. Вы ведаеце, што я літаральна днямі вось чытаў успаміны вядомага нямецкага архітэктара Шпеера, які ўваходзіў ва ўрад фашысцкай Германіі. І ён таксама прыгадывае аб нямецкіх планах реконструкции менавіта городов на территориях, якія вайшли у склад германской империи. З Менском так само отбылася такая ж самая история. Але, на жаль, сучасные наши архитекторы и доследчики архитектуры фактично не згадывают про это. А на самой справе у 1942 году был распрацаваны немцами план пасляваеннай рэканструкцыі горада. Дарэчы, гэты план быў апублікаваны яшчэ ў газеце, калі не памыляюся, «Савецкая Беларусь» у 60-х годах. Апублікаваў такі історык Романовскі, які даследаваў злачынства германскіх акупантаў падчас Другой сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі. І, здаецца, он называўся так он на рускай мове «Преступныя цэлі, каварныя планы» гэты генплан. Ну, вось, паводле гэтага генеральнага плана Менск цалкам ігнараваўся як помнік гарадабудаўнічай культуры. Фашысты прапаноўвалі правесці праз яго две скарасныя магістралі, якія былі павінны перакрыжоўвацца ў цэнтры горада. І горад атрымліваў такую радыяльна-кальцавую планіроўку. І, дарэчы, пасля Другой сусветнай вайны нашы праектіроўшчыкі, якія займаліся распрацоўкай генеральнага правіла горада, фактычна, ну, відаць, на іх эта схема таксама паўплывала. Але ў адрозненні ад немцаў яны зрабілі галоўную магістралью праспект Скарыны, як тады ён называўся, праспект імя Сталіна. А другая магістраль, якая перакрыжовала гістарычны цэнтр, это праходзіла якраз на тым самым месцы ў немцаў, дзе зараз праходзіць праспект Машырава, менавіта праз археалагічны запаведнік саюзнага значэння Менскае замчышча. І, дарэчы, нашы вось архітэктары эту схему фактычна прынялі на ўзбраенне, калі праектавалі горад уже пасля Другой сусветнай вайны. Ну і вось сённяшнія дні. Сённяшняя рэстаўрацыя, ці не здаецца вам, што гэта, ну, я б сказаў, трывіяльнае знішчэнне рэшткаў старога гораду, закамуфляванае пад рэстаўрацыю? То, што адбываецца зараз з рэстаўрацыяй старога горада, это на самой справе сапраўдная трагедыя. У свой час грамадскасць зрабіла шмат, каб абараніць гістарычны цэнтр, які захаваўся пасля таго, як была пракладзена Неміга, новая магістраль па Немізе, і быў знішчаны куток старога горада, адзін з самых цікавых і самых маляўнічых. Калі на Менскім замчышчы быў пабудаваны палац спорту, і праз яго была пракладзена так званая паркавая магістраль, яе спецыяльна зрабілі для таго, каб партыйныя нашы начальнікі ездзілі са сваіх рэзідэнцый у Драздах, у будынак ЦК КПБ. Ну, а што адбылося з рэстаўрацыяй? Удалося абараніць самую каштоўную ў свой час і самую цікавую частку гістарычнага цэнтра. Это верхні горад. Верхні горад з'яўляецца выдатным комплексным помнікам археалогіі, гісторыі, гарадабудаўніцтва, архітэктуры 16-19 стагоддзяў. І кожны з аб'ектаў верхняга горада з'яўляецца помнікам архітэктуры, які знаходзіцца пад дзяржаўнай аховай. Але зараз адбылася сапраўдная трагедыя з верхнім горадам. Калі пад выглядам рэстаўрацыі верхні горад фактычна знішчаецца. Дастаткова сказаць, што ні на адным з аб'ектаў верхняга горада, пасля таго, як было створана акцыянернае таварыства «Стары Менск», не былі выкарыстаны сучасныя методыкі і тэхналогіі па замацаванню старажытнай муроўкі, па кансервацыі драўляных канструкцый, манументальнага жывапісу, які ўпрыгожваў інтэр'еры шматлікіх будынкаў. Атрымалася так, што замест таго, каб захаваць гэтыя помнікі, зараз робіцца падробка пад іх. Будуюцца звычайныя муляжы, якія толькі вонкава прыблізна нагадваюць колішнія помнікі архітэктуры. Вырашана, што лягчэй проста разбурыць гэты помнік і пабудаваць на яго месцы што-то, што потым будзе называцца фармальна помнікам архітэктуры. І вось самае непрыемнае, што ў апошнія часы з'явіліся планы менавіта забудаваць верхні горад новымі аб'ектамі, аб'ектамі камерцыйнага накірунку. Дастаткова сказаць, што на тэрыторыі кляштара бернардзінцаў, выдатнага помніка архітэктуры барока, зараз праектуецца комплекс сучаснай гасцініцы. Побач з домам масонаў у музычным завулку плануецца пабудаваць вялізны будынак камерцыйнага банка, а на тэрыторыі кляштара базыльянак каласальны бізнес-цэнтр подземными автостоянками на несколько сотен автомобилей. Такое фактично не могло отбыться ни у одним исторических городов, которые обвешаны помниками архитектуры. А до речи, исторический центр Менска у свой час имел статус помника архитектуры агульносоюзного значения. И до речи, вот это не бентежить наших чиновников о даховой историко-культурной спадщины. Вот, например, литерально у минулом месяце газета «Звезда» надруковала интервью со старшиной комитета по охове историко-культурной спадщины с подаром Бубновским. И вот, когда его корреспондент запытался, ти не пошкодить гэтый будынок, велизарный будынок, бизнес-центр с комплексом подземных автостоянок в верхнем городе, спадал Бубновский, отказывая. Ни у яким разе. Забудова старожитных поселищев завсёды характеризовалась шчыльностью. Это дает нам право по-своему заселять пустку площу у некалькі сотен квадратных метров у сердца верхнего города. Некалькі на этом месте был монастырский сад, але у нас час обновлять его нібыта згодно, вот як господар Бубновский. Бо подкреслив, верхний город – это не только исторический, але и коммерцийный объект, який повинен приносить прибыток. Вот такие думки историка менской архитектуры. Мне неякі комментовать их не з руки, яны и так красамоўныя. Зверну вашу увагу хіба што на факт пераймання савецкімі архітэктарамі нямецкая пляну генеральнай рэканструкцыі Менску ад 42 году. Аказваецца, асноўныя шырокія магістралі беларускай сталіцы, якія знішчылі яе стары горад, запазычаныя камуністамі ў немцаў. Што ж, высновы пра ідэалагічную роднасць дзвюх фармацый сёння нікога ўжо не здзівіш, бо гэта так і ёсць. Затое гутарка са спадаром Дзянісавым выклікала ў мяне іншыя думкі. Некалькі думак пра гаротны лёс старога Менску. На мінулым тыдні расійскі канал ОРТ дэманстраваў серыял «Зал ажыдання». І было вельмі непрыемна бачыць, як стары цэнтр Менску ў расійскім кіно адыгрываў ролю глухога расійскага правінцыйнага гораду Зарэчанска. Нашыя абшарпаныя барокавыя бернардынскія муры сышлі за ўскраіну расійскага заштатнага, як яны кажуць, «гарадзішкі». Тое, што для нас сталіца, для расейцаў правінцыя. Я, вядома, утрырую, але барокавыя кляштары 17-го стагоддзя ў цэнтры сталіцаў у Еўропе ў такім стане не захоўваюць. Мы ўсё яшчэ на паўночным захадзе Расіі. Сёння, калі ў Беларусі гэтак востра стаіць палітычнае пытанне, калі за насценныя графіці засуджваюць на гады турмы, хто там будзе згадваць пра некалькі дзясяткаў старых дамоў у цэнтры Менску і пра сябру колішняй майстроўні, якія клаліся пад гусеніцы ў часе разбурэння будынку першага Менскай тэатру на плошчы Свабоды. Палітыка і мова – вось дзве сённяшнія дамінанты. А тым часам адзін з аўтараў праекту рэстаўрацыі верхняга гораду кажа, што сённяшняя рэстаўрацыя – гэта трагедыя, апошняя трагедыя старога Менску. Памятаю, як у пачатку 80-х гадоў мне давялося выпадкова трапіць на тэатральную студэнцкую пастаноўку ў адным са старажытных дворыкаў Віленскага універсітэту. Засцелены дываном брук, велікакняскі трон на драўляным памосце, стракатыя касцюмы і гулкая рэха навокал. Паўгадзіны я стаяў здранцвелы і ўражаны, і больш за ўсё ў тыя хвіліны я хацеў такога ў Менску. У наступныя гады я шукаў такое месца ў Менску. Нарэшце спыніўся на двары дому на рагу вуліцы Герцана і музычнага завулку і захапленнем расказваў пра гэта сябром у талацэ. Уявіце сабе ступень майго здзіўлення, калі яшчэ праз некалькі год, пад канец 80-х, з'явіўся праект рэстаўрацыі верхняга горада ў Менску, і ў ім якраз у тым дворыку было запланавана стварыць тэатр старога гораду. Замкнуты простакутны двор, гаўбец з парэнчамі па перыметры другога паверху, вітая лесвіца ў адным з кутоў і франтон у тэхніцы прускага муру. Усё гэта я да таго, што здаровы розум у Беларусі можа перамагчы, вернуцца беларускія сімвалы, беларуская палітыка і беларуская мова, але ў тэатр старога гораду мы схадзіць ужо не зможам. На яго месцы будуюць другое траецкае прадмесце. Ідзіце сёння паглядзець на двор дому на рагу вуліцы Герцана і музычнага завулку, а дакладней будзе сказаць на тое месца, дзе ён быў. Сергей Бламейка, Прага.